Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Protest polskiego ambasadora w Waszyngtonie okazał się skuteczny. Szef Ligi Przeciw Zniesławieniu przeprosił za wypowiedź. Dowódca separatystycznej milicji z Ługańska zginął w zamachu. Prezydent Boliwii Evo Morales otworzył muzeum poświęcone jego życiu i działalności politycznej. Protest polskiego ambasadora w Waszyngtonie okazał się skuteczny. Przewodniczący Ligi Przeciwko Zniesławieniu, Jonathan Greenblatt, przeprosił za wypowiedź, że Polska należy do krajów, które nie chcą przyznać, że głównym celem Holokaustu była eksterminacja Żydów. Ambasador był usatysfakcjonowany szybką odpowiedzią w tej sprawie. Ta reakcja była bardzo dobra. Dostałem list od pana Greenblatta, który mnie przeprosił. Napisał, I made a mistake, popełniłem błąd. Napisał, że liczy na dalszą dobrą współpracę ze swoją organizacją, bo taka współpraca była i ta organizacja wspierała nas na przykład w akcji dotyczącej potępienia formuły polskiej obozy śmierci. Kwestionowane słowa Jonathana Greenblatta padły w wywiadzie dla telewizji CNN dotyczącym pominięcia przez Biały Dom w oświadczeniu na temat Holokaustu faktu, że jego głównymi ofiarami byli Żydzi. Szef Ligi Przeciw Zniesławieniu stwierdził, że takie kraje jak Iran, Rosja, Polska czy Węgry też przedstawiają Holokaust jako ogólną tragedię, a nie celowe ludobójstwo narodu żydowskiego. Sądzę, że nie należy kontynuować dyskusji na temat tej nieszczęsnej wypowiedzi, na którą musieliśmy zareagować, ale skoro organizacja zareagowała w ten sposób, to sądzę, że powinniśmy po prostu usiąść przy stole i porozmawiać, w jaki sposób możemy dalej współpracować na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i na rzecz przeciwdziałania wszelkim zniesławieniom zarówno narodu żydowskiego, jak i polskiego. W liście do przewodniczącego Ligi Przeciw Zniesławieniu Piotr Wilczek podkreślał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów uznała, że Holokaust był systemową eksterminacją europejskich Żydów przeprowadzoną przez nazistowskie Niemcy. Ambasador przypomniał, że rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie już w 1942 roku alarmował o celowej eksterminacji polskich Żydów, a Polska do dziś aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu tragedii Holokaustu. Szef separatystycznej milicji z Ługańska zginął w zamachu. Samochód, którym Ołech Anaszczenko jechał w stolicy tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, eksplodował. Separatyści mówią o ukraińskiej dywersji. W Kijowie zamach komentuje się jako kolejną odsłonę czystek w szeregach separatystycznych przywódców. W samochodzie naczelnika Milicji Ludowej z Ługańska najprawdopodobniej wybuchła bomba. Ołech Anaszczenko zginął na miejscu. Szef separatystów z Ługańska Ihor Płotnicki nazwał Anaszczenkę współczesnym bohaterem epoki odrodzenia rosyjskiego świata. Separatyści oskarżają o zamach służby specjalne Ukrainy. W Kijowie zamach komentuje się bądź jako wewnętrzne porachunki separatystów, bądź też jako akcję kierowaną z Kremla. Zdaniem Romana Szkiriaka, doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, za zamachem stoją rosyjskie służby, które likwidują świadków przestępstw popełnionych w Donbasie. To nie pierwszy zamach na przywódców separatystów. W zeszłym roku wybuchł samochód szefa ługańskich separatystów Igora Płotnickiego. Przeżył on zamach. Dużo mniej szczęścia mieli inni wataszkowie. Między innymi Arsen Pawłow, pseudonim Motorola, czy też Jewgenij Żylin, przywódca separatystycznych bojówek. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Boliwii Evo Morales otworzył muzeum poświęcone jego życiu i działalności politycznej. Budowa i wyposażenie obiektu kosztowały 8 milionów dolarów. Największe muzeum kraju powstało w Orinoce, rodzinnej wsi prezydenta, w której mieszka 600 osób. Muzeum Demokratyczno-Kulturalnej Rewolucji, tak nazywa się najnowocześniejsza w Boliwii placówka, poświęcona rządzącemu od 11 lat prezydentowi. Centralne miejsce wystawy zajmuje naturalnej wielkości odlany z brązu posąg Evo Moralesa, a podczas godzin zwiedzania na zawieszonych ekranach emitowane są jego przemówienia. Większość z prezentowanych eksponatów to prezenty ofiarowane Moralesowi przez plemiona indiańskie, z których sam się wywodzi. Podczas uroczystego otwarcia muzeum prezydent Boliwii powiedział, że jego rządy przywróciły szacunek dla tubylczej ludności kraju. Boliwia teraz ma godność, dlatego siostry i bracia, bardzo dziękuję tej wsi, ziemi, na której się narodziłem, która mnie wychowała, która o mnie dbała. Budowa została skrytykowana przez opozycję. Jej reprezentanci przypomnieli, że w kraju, w którym żyje 40% obywateli w skrajnej biedzie, nie można wydawać fortuny na muzeum. A teraz czas na sport. Monika Słukowska. Kamil Stoch znakomicie startuje w tym sezonie na każdej skoczni. W pierwszym konkursie lotów Polak był trzeci na mamucie w Oberstdorfie. Zwyciężył dzisiaj Austriak Stefan Kraft. Piotr Żyła zajął 9 miejsce, Jan Żebro 12, Maciej Kot 18, a Dawid Kubacki 28. Do drugiej serii nie awansował tylko jeden Polak, Stefan Hula. Jutro kolejny konkurs. Kamil Stoch na podium zawodów Pucharu Świata staje ostatnio regularnie. Dawno nie oglądaliśmy jednak na nim Justyny Kowalczyk. Aż do dziś. Polka wygrała bieg łączony w Pjongczang. To jej 50. pucharowe zwycięstwo w karierze. Należy dodać, że w Korei Południowej nie startowały najmocniejsze zawodniczki z Norwegii, Finlandii czy Szwecji. Hull City, nowy klub Kamila Grosickiego z Polakiem po raz pierwszy w wyjściowym składzie, sprawiło nie lada niespodziankę w Premier League. Tygrysy pokonały dziś Liverpool 2-0. Dereds są na czwartym miejscu w tabeli. Prowadzi Chelsea, która pokonała trzeci Arsenal 3-1. Drugie miejsce zajmuje Tottenham po zwycięstwie 1-0 nad Middlesbrough. W Bundeslidze na czele tabeli Bayern Monachium, który jednak zgubił dziś punkty w meczu z Schalke. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a bramkę dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Za plecami Bayernu Lipsk, który nie wykorzystał szansy na zmniejszenie straty do lidera, bo przegrał 0-1 z trzecią w tabeli Borussią Dortmund. Sporo emocji w plus lidze siatkarzy. AZS Politechnika pokonało siebie PGE Skrebełchatów 3-1. Mało brakowało, a porażkę poniosłaby Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dopiero w tiebreaku zakończonym grą na przewagi uporała się z Cerat Czarnymi Radom. W Pucharze Polski Siatkarek w finale zameldowały się Chemik Police i Grot Budowlani Łódź. Znakomity wynik Piotra Liska, brązowy medalista Mistrzostw Świata, poprawił w Poczdamie absolutny rekord Polski w skoku o tyczce. Nasz zawodnik pokonał równo 6 metrów, poprawił zatem swój własny rekord o 8 centymetrów. W tym sezonie halowym jeszcze nikt nie uzyskał takiej wysokości. Lisek jest dopiero 10. tyczkarzem w historii, który skoczył 6 metrów pod dachem. A dodajmy, że zawody odbyły się w centrum handlowym. Oczy kibiców rugby zwrócone były dziś na stadiony Murrayfield i Twickenham. Za nami pierwsze dwa spotkania Pucharu Sześciu Narodów. Szkoci wygrali u siebie z Irlandią 27-22, a Anglicy pokonali Francję 19-16. Jutro w prawie całym kraju marznące opady deszczu i śniegu. Będzie ślisko, będzie też zimno. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku, minus 1 w Warszawie, 0 w Lublinie, plus 1 w Łodzi i Trójmieście, a plus 4 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Właściciel wielu talentów. Ale najwspanialszym z nich jest głos. Niezwykłej barwy. Tak śpiewać może tylko człowiek szczęśliwy. Jutro w Muzycznych Rozmowach będziemy świętować 80. urodziny maestro Wiesława Ochmana. Pojawią się również goście. Od 6 do godziny 8. Zapraszam. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Oh, Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona klątwa rzucona w dziejach muzyki popularnej. Klątwa rzucona przez kobietę na mężczyznę, który nigdy jej i o niej nie zapomni. Silver Springs, piosenka napisana w czasie sesji nagraniowych na płytę Rumors, niewykorzystana wtedy, skończyła jako strona B singla Go Your Own Way, o czym już mówiliśmy. Stevie była nieźle wkurzona wtedy na kolegów i koleżankę z zespołu, że tak zredukowali rolę tej, z jednej strony może i klątwy, ale z drugiej piosenki głęboko miłosnej, ponieważ to Silver Springs to dla Stevie było miejsce nieskończenie piękne i porównanie ukochanego właśnie do Silver Springs było dla niej wyrazem szczególnego rodzaju adoracji. Podobnie jak ta wersja jest wyrazem z pewnością miłości Lick Kelly do twórczości zespołu Fleetwood Mac. W trzeciej godzinie także oczywiście muzyka z Rumors. Dziś w liście osobistej świętujemy 40. urodziny słynnej płyty Fleetwood Mac, ale nie zapominamy o tym, co dzieje się tu i teraz i wokół nas. Dziś w nocy, dziś rano odebrałam tak wiele, tak serdecznych, tak zachwyconych maili od tych, którzy wczoraj byli na warszawskim koncercie zespołu Sorry Boys. Autorzy naszej ulubionej aksamitnej płyty aktualnie promują ją w trasie. No to zagrajmy z płyty Roma. Innych kobiet, wiem, że mnie słyszysz. Miasto Chopina, Soda Boys z pięknej płyty Roma. Jaka jest kolejna płyta? Jeszcze nie wiem. Znam na razie z niej trzy utwory, bo tyle ujawnił Father John Misty. Zresztą jednego z nich mogliście posłuchać dzisiaj u Piotra Stelmacha w Myśliwieckiej 357. Ja pozwolę sobie zaprezentować utwór dłuższy, mniej singlowy, mniej oczywisty, utwór tytułowy. Z pewnością jest to płyta oczekiwana, następca wychwalanej, ukochanej I Love You Honey Bear, płyty, która zaskoczyła swoim jednoznacznie miłosnym, ciepłym, pozytywnym przekazem, a zarazem szlachetnością i jakością napisanych piosenek. Tym razem wydaje się, że miłość ustępuje miejsca światu i wszystkiemu, co dzieje się wokół i rzeczywistości, w jakiej żyjemy, i jest to płyta chyba chwilę po tym, kiedy pryska ta nawet najpiękniejsza, ale mydlana bańka. Pure Comedy, Father John Misty. The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's hips. And so nature, she devised this alternative. We emerge half formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address, like say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? You gonna get this thing, it's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. Comedy, now that's what I call pure comedy. Just wait until the part where they start to believe they're at the center of everything, and some all-powerful being endowed this horror show. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're totally obsessed with risen zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits. And they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them. Their confusion somehow makes them more sure. They build fortunes, poisoning their offspring, and hand out prizes when someone patents a cure. Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods, so they can go on being godless animals. For irony, their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. Oh, comedy. Oh, it's like something that a madman would conceive. The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive, but the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left, just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Pure Comedy. Od tego nagrania tytułowego będzie rozpoczynać się trzecia płyta, którą w kwietniu wyda Father John Misty. Zanim kolejna w dzisiejszym wydaniu listy osobistej wycieczka w przeszłość, coś nowego. Mieszane uczucia budzi ta muzyka. Prezentowałam już ten utwór kilka tygodni temu we wtorkowej tonacji, ale do odważnych świat należy, więc raz jeszcze Foxygen. Yeah. Ooh, Orkiestra dzieje się w tym utworze naprawdę 40-osobowa. Z nią zespół Foxygen nagrał całą płytę. Słuchaliśmy nagrania Trauma. Wracamy na sesje nagraniowe albumu Rumors, a propos traumy. Tak jak mówiłam, dwa związki, które były już sprawą przeszłości, plus Mick Fleetwood, który odkrył, że zdradza go żona, więc w sumie 5 złamanych serc w zespole. Dwa obozy, dziewczyny kontra chłopcy, dwa domy, w których mieszkali na czas sesji, ponieważ nie byli w stanie ze sobą rozmawiać na tematy inne niż muzyka i spędzić ze sobą więcej czasu w jednym pomieszczeniu niż wymagało tego nagrywanie muzyki. Do dzisiaj pozostaje fenomenem, jak w takich warunkach, takiej wrogości, takiej wściekłości i tak niezagojonych jeszcze ran powstała tak wspaniała muzyka. Kolejna piosenka i kolejne nagranie w wersji demo to Never Going Back Again. Tutaj Lindsey Buckingham, który podkreślał wielokrotnie jako autor utworu, że nie jest to jego najjaśniejsza kompozytorska godzina, czy raczej mając tutaj na myśli prosty tekst piosenki, ponieważ tak jak głosi jego tytuł, pisał go, kiedy już było po całym zamieszaniu emocjonalnym ze Stevie Nicks, kiedy poznał już kolejną kobietę i powiedział sobie, że nigdy więcej nie będzie tak jak z tą, z którą spędzę najbliższych kilkadziesiąt lat na scenie i pozostanie dla mnie najważniejszą, przynajmniej zawodowo, kobietą mojego życia. Ale wtedy jeszcze tego nie wiedział, że kilkadziesiąt lat później będziemy mówić o tej niezwykłej relacji, która ich łączy do dziś, właśnie jako takiej magicznej. Wtedy sobie mówił, że nigdy więcej. Never Going Back Again, Fleetwood Mac z sesji nagraniowych albumu Rumors, płyty, która na dzień dzisiejszy cieszy się wynikiem 45 milionów sprzedanych egzemplarzy. Sam fakt, który za chwilę w audycji z pewnością o takim wyniku nie marzy, ale nie zmienia to w niczym tego, że dzisiaj jest jednym z nazwisk szeroko dyskutowanych i komplementowanych, także podejrzewam, jak wyglądają na ten moment recenzje jego debiutanckiej płyty i zdaje się, że to jest początek roku dopiero oczywiście, ale na razie najbardziej kochana przez recenzentów płyta 2017 roku. Wracamy do tej muzyki z albumu Process Sampha. Magnetic lights in the blue haze. Magnetic fine gloss upon my face. It's so high up in mountain out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the face of my fears. Houston, can you hear? And we both had to harness our pain. Close it and hope it decays. Oh, in hand and I'm up and away. Up and away. I love those mornings when the sun's up. Smoking in the lobby, yeah. Waiting for my name to pop up, yeah. Pop up. Usually I'd run home and tuck the issue under. His inner ears, and like a blossom you open up and understood why you could not love. Oh. It's so high up in mountain out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the face of my fears. Sky high deflating, that is. Thriving off your lessons. Yes, you are my lantern. Shy like house around my ears. The more you speak, the more I see. The more your light grows upon me. And the more it grows. The closer I think you are. The closer I think you are. To seeing me whole. What if you don't like what you see? Silhouettes inside a dream. I see. Deny you can see. Now listen. Dziś taka para w liście osobistej, Sampha i przed chwilą Chet Faker. Mówię, że dziś taka, ponieważ tak naprawdę, kiedy przyjdzie czas do tworzenia pary z wciąż nową muzyką z albumu Process Samphy, to pierwszy artysta, który przyjdzie mi do głowy, to będzie Stevie Wonder. Na razie przekopuje się przez tak zwany okres klasyczny Wondera i przyznam, że dziś jeszcze żadna z piosenek nie wydała mi się tą, która idealnie wybrzmiałaby zaraz po muzyce młodego debiutanta, ale przygotowując jedno z wydań audycji Aksamit, gdzie Sampha będzie moim gościem, z pewnością będę już starannie przygotowana do tematu, szczególnie, że nie może być inaczej. Kiedy rozmawialiśmy z Sampha, a było to kilka godzin po tym, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Leonarda Cohena i świat był zasypany, przynajmniej świat muzyczny, tyloma ciepłymi, mądrymi, ważnymi słowami wdzięczności, inspiracji, wszystkiego tego, czego inni, czego słuchacze doświadczyli, obcując przez lata z muzyką Cohena. Zapytałam Sampha, kto dla niego jest kimś takim, mistrzem, kimś najważniejszym, kimś, kto przychodzi mu do głowy jako pierwszy, jako początek wszystkiego. No i właśnie wtedy Sampha bez wahania odpowiedział, że jest to Stevie Wonder. A później zaczęliśmy rozmawiać o muzyce w jego rodzinnym domu, o tym, że ojciec przynosił do tego domu płyty. Po pracy raz w tygodniu wchodził do jednego ze sklepów muzycznych, wtedy jeszcze były sklepy muzyczne, i przynosił do domu muzykę. Po prostu każdą, dobrą, złą, popularną i niszową, alternatywną i super przebojową. I w ten sposób pokazywał młodzieńcowi cały muzyczny świat, z którego ten mógł sobie wybrać, na co tylko miał ochotę. Ten wątek rodziny i rodziców jest istotny w twórczości muzyka i w kontekście i odbiorze jego debiutanckiej płyty, bo to świat już utracony. Zapraszam na jedno z najbliższych wydań audycji Aksamit. Tam już o tym opowie wszystkim sam Sampha. Podobny przerywnik od zespołu Austra, a przed nami finał dzisiejszej audycji. Zaczynamy od tej intymnej, domowej, miłosnej płyty. One hand loves the other so much and me. Stubborn me will always be. Before you count one, two, three, I will have grown my own private branch. Come Björk z płyty Vespertine. A ostatnie słowo w dzisiejszej audycji będzie należeć do Stevie Nicks. Na finał listy osobistej jej piosenka, ta, która miała najmniej szczęścia ze wszystkich wtedy napisanych. Musiała czekać kilkanaście lat na swoją kolej, już w zupełnie innej wersji i z nieco innym tekstem. A w tej chyba najpiękniejszej i niestety najsmutniejszej. Na do usłyszenia. Dziękuję. And the planets of the universe go their way. Not a standard by the sun and the moon, by the day. You and I will simply disappear out of sight. But I'm afraid soon there'll be no light. I will never love again the way I loved you. You will never rule again the way you have ruled. We will never change again the way we are changing. You'll forget the chill of love, but not the strain. You'll forget the chill of love, but not the strain. You will remember, but I die slowly. It's only an overture, something that was best. And don't condescend to me. Take your leave, take your leave of me. Disappear through the air. I wish you gone and I don't care. Did you get that? It wasn't wonderful or anything, but at least it has the... I just wanted him to get the, you know, the B thing. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riddle, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos.